roku nie płacisz. Do 40 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna na wybrany asortyment do 30 września. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest siódma, tu program Trzeci Polskiego Radia. Zaczynamy czwartek. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Rakieta, a nie dron, spadła na dom we wsi Wyryki, przyznaje po raz pierwszy koordynator służb specjalnych. Żegnały ją rzesze słuchaczy, przyjaciele i rodzina. Katarzyna Stopaczek spoczęła na warszawskich Powązkach. Izrael mogą dotknąć unijne sankcje. Bruksela reaguje na sytuację w Strefie Gazy. Wszystko wskazuje na to, że dom w Wyrykach uszkodziła rakieta wystrzelona z polskiego myśliwca, który próbował strącić rosyjskiego drona. Poinformował o tym koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Do zdarzenia doszło ponad tydzień temu, gdy w polską przestrzeń powietrzną wdarło się kilkanaście bezzałogowców z Rosji. To pierwsza taka wypowiedź o przyczynach uszkodzenia domu w Wyrykach. Początkowo to dron miał uderzyć w dach budynku, ale dziennikarze Rzeczpospolitej rzucili na sprawę nowe światło. Doniesienia o rakiecie potwierdził w TVN24 minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Będzie na pewno komunikat w tej sprawie. Wszystko na to wskazuje, że była to rakieta wystrzelona przez nasz samolot. Podczas ćwiczeń wojskowych w Orzyszu o sprawę pytani byli minister obrony narodowej i szef sztabu generalnego. Potwierdzili jedynie, że sprawę bada prokuratura. O szczegółach mowy nie było. Nie ulega żadnej wątpliwości, że za działania w dniu 9 i 10 odpowiada Federacja Rosyjska. Tłumaczył szef MON Władysław Kośniak-Kamysz, a generał Wiesław Kukuła dodał. Jako wojskowi możemy mówić tylko o hipotezach. Potrzebujemy dużo czasu, a właściwie to potrzebuje ich prokuratura na to, żeby temat dokładnie zbadać. Wojsko zobowiązało się do pokrycia strat. Agata Król, Polskie Radio. Katarzyna Stoparczyk, nasza redakcyjna koleżanka, spoczęła na warszawskich Powązkach. W ostatniej drodze towarzyszyli jej najbliżsi, przyjaciele i słuchacze. Ci ostatni mówili, że będzie im brakować jej audycji. Ja znałam panią Kasię. Pani Kasia wprawdzie nie znała mnie. Dzięki pani Kasi na przykład dowiedziałam się, że dinozaury wyginęły, bo znosiły jajka na twardo. Ja to przytoczyłam, ale oczywiście jej zaangażowanie w pomocy w kryzysach. Przepraszam, wzruszenie jednak. Zawsze niedziela to była taka niedziela, że zawsze się budzimy rano i włączaliśmy Trójkę, kiedy były jej audycje. Emanowała takim spokojem, taką życzliwością do dzieci. Zagadkowa niedziela to była jedna z wielu audycji Kasi Stoparczyk. Inne to Dzieci wiedzą lepiej czy Myśli dziecka 357. Są zarzuty i wniosek o deportację dla 21-latka z Ukrainy, który w poniedziałek sterował dronem nad rządowymi budynkami i belwederem. Mężczyzna jest w rękach Straży Granicznej, mówi Robert Szumiata ze stołecznej policji. Mężczyzna usłyszał zarzuty z artykułu 212 ustawy prawo lotnicze. Policjanci również wystąpili do Straży Granicznej z wnioskiem o zobligowanie mężczyzny do opuszczenia terytorium RP i taki wniosek wraz z osobą zatrzymaną do Straży Granicznej już trafił. Obywatelowi Ukrainy towarzyszyła 17-letnia Białorusinka. Została przesłuchana w charakterze świadka. Komisja Europejska chce sankcji na Izrael w reakcji na sytuację w Strefie Gazy, ale ostateczna decyzja należy do państw członkowskich. Bruksela zaproponowała zawieszenie wolnego handlu. W praktyce oznacza to, że Izrael straci preferencyjny dostęp do unijnego rynku, tłumaczy komisarz do spraw handlu Maroš Šefčovič. Towary zostaną obłożone cłami na poziomie obowiązującym kraje, z którymi Unia Europejska nie zawarła umów o wolnym handlu. Z ubolewaniem zdecydowaliśmy się na ten krok. Uważamy jednak, że jest on zarówno właściwy, jak i proporcjonalny, biorąc pod uwagę trwający kryzys humanitarny w Strefie Gazy. Jest i druga propozycja sankcji – zamrożenie aktywów i zakaz wjazdu do Unii dla dwóch ministrów izraelskiego rządu – finansów i bezpieczeństwa. Na drogach w całym kraju akcja prędkość. Trzeba się spodziewać częstszych kontroli. Z policyjnych statystyk wynika, że to właśnie nadmierna prędkość jest najczęstszą przyczyną wypadków drogowych. Im większa prędkość, tym bardziej tragiczne są skutki takich zdarzeń. Dlatego policjanci z całej Polski będą dziś sprawdzać, jak szybko poruszamy się po drogach. Oprócz prędkości funkcjonariusze sprawdzą też stan techniczny aut, stosowanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń do bezpiecznego przewożenia dzieci. Za przekroczenie prędkości można otrzymać mandat w wysokości nawet 1500 zł. Można też czasowo stracić prawo jazdy i zyskać nawet 9 punktów karnych. Akcja Prędkość potrwa do godziny 22. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 5 po 7, to czas na sport. Dariusz Urbanowicz. I na dzień dobry, Liga Mistrzów UEFA, nazywana przez wielu wytęsknionych Ligą Misiów. Zaczynamy od włoskich klubów, bo Intermediolan w Amsterdamie pokonał Ajax 2-0, a w Paryżu Atalanta Bergamo przegrała 0-4 z broniącym tytułu Paris Saint-Germain. Inter po dwóch porażkach we włoskiej lidze miał coś do udowodnienia i wygrał bardzo przekonywująco, niemal całkowicie kontrolując przebieg wydarzeń na boisku. Obie bramki zdobył głową Marcus Thuram. Drugą w 47 minucie i praktycznie w tym momencie mecz się skończył. Inter bardzo rozsądnie administrował przewagą. Piotr Zieliński pojawił się na boisku w 80 minucie, kiedy oba zespoły symulowały grę, czekając na ostatni gwizdek. Dla trudnych do pojęcia powodów Nikola Zalewski, bohater niedzielnego meczu z Lecce, przesiedział całe spotkanie na ławce. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W pozostałych meczach równie ciekawie, 4 gole padły w Szlagierze w Monachium. Bayern pokonał londyńską Chelsea 3-1. Emocji nie zabrakło w Liverpoolu, gdzie miejscowi The Reds wygrali z Atletico Madryt 3-2, mimo że prowadzili 2-0 już po 6 minutach gry. Slavia Praga zremisowała z norweskim Bodo Glimt 2-2, a Olympiakos Pireus bezbramkowo z mistrzem Cypru Paphos. Pozostajemy przy Lidze Mistrzów, ale zmieniamy dyscyplinę sportu. Szczypiorniści Orlenu Wisły Płock odnieśli drugie zwycięstwo w rozgrywkach, pokonawszy u siebie RK Zagrzeb 30-27. To druga wygrana na wciarzy. Dziś o 18.45 Industria Kielce zagra na wyjeździe ze Sportingiem Lizbona. A co słychać w ekstraklasie tenisistek stołowych? Wicemistrzynie Polski lepsze od mistrzyń kraju. W zaległym meczu drugiej kolejki KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg pokonał PGE Fibrein AZS Politechnikę Rzeszów 3-1. Mówi trener KTS-u i kadry narodowej zarazem Zbigniew Nęcek. Dział szkolenia Polskiego Związku powinien nam postawić no dobrą wodę mineralną za to, że takie zawodniczki są w Polsce, w polskiej lidze, jak Li Fen, jak Haning, jak Fuyu. Obie zdobyły dla KTS-u wszystkie 3 punkty. Na zachodzie kraju dziś najwięcej deszczu i to tam poranek jest pochmurny. Po południu więcej chmur niemal w całej Polsce. Sucho dziś na południowym wschodzie, a na termometrach od 16 do 21 stopni. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Patrz, jakie okazje! Słyszałem, że to limitowane okazje. Tu się liczy refleks. Co ty gadasz? Dobrze gada. Teraz limitowane okazje w RTV Euro AGD. Łapie, zanim znikną. Promocja na wybrane produkty. Laptop gamingowy Lenovo. Procesor AMD Ryzen 7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4349 zł. Teraz za 4199. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Już prawie 8 po 7. Zapraszamy do Trójki. Propozycja unijnych sankcji na Izrael, o której mówiliśmy w serwisie, to kolejny z głosów sprzeciwu wobec działań Izraela w Strefie Gazy, bo tych głosów jest więcej. Formalnych, politycznych, ale też takich ze świata kultury. I o nich powiemy za kilka minut. Teraz w Trójce Bezruch. Grupa Hej. Jaśnie. ciemność, ciemność widzę. Nie dzwoń, nie odpowiem, nie mam słów. Codziennie o poranku witają nas w serwisach informacyjnych bardzo przerażające obrazki ze Strefy Gazy, a jednocześnie dziś oglądamy wspaniały bankiet, który król brytyjski wystawił Donaldowi Trumpowi. Jest to jednak pewien dysonans, ale dziś skupiamy się na Strefie Gazy w porannej audycji. Mariusz Borkowski, były korespondent w krajach arabskich, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu w Studiu Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedzmy krótko o obecnej sytuacji, bo ofensywa wojsk izraelskich na Strefę Gazy trwa i jest bezpośrednia, konkretna, tak to bym nazwał. Tam po prostu jest niszczone wszystko. Dwie dywizje operują, to jest ponad 30 tysięcy żołnierzy. Bombardowane są wszystkie cele i równane z ziemią zarówno wysokie budynki, jak już niskie. Niszczona jest infrastruktura. W ciągu ostatnich dwóch dni, to dane armii izraelskiej, zniszczono czy ugodzono 150 celów wybranych. Stosowana jest również taktyka, również armia izraelska tego się przyznaje, że stare wozy pancerne czy też ciężarówki wyładowane dynamitem czy innymi materiałami wybuchowymi są wprowadzane na ulicę Gazy i tam wysadzane w powietrze. Taktyka znana jeszcze z prowadzenia przez Niemców operacji w Powstaniu Warszawskim, wysadzania przez tak zwane samochody pułapki. No od razu też pojawia się myśl o ludziach, którzy zamieszkiwali czy zamieszkują wciąż jeszcze Strefę Gazy. Oni są przepędzani stamtąd, mówiąc krótko. Oni byli przepędzani wielokrotnie w Strefie Gazy, mimo tej ucieczki, no bo część po prostu ucieka. 300 tysięcy uciekło w kierunku południa do strefy Al-Mawasi. To jest strefa blisko Rafah, gdzie Izrael twierdzi, że to jest strefa bezpieczna. Ale tam również trwają ataki, spadają bomby, krótko mówiąc, w całej Strefie Gazy, a Strefa Gazy to jest ciut więcej niż obszar Warszawy, właśnie nie ma miejsca bezpiecznego. Część ludzi już nie może uciekać, bo albo są chorzy, albo mają chorych rodziców, nie mają transportu, nie mają pieniędzy. Krótko mówiąc, są to dalsze ofiary, które będą ginęły. Giną ludzie od bomb, giną ludzie od głodu, giną ludzie od braku pomocy medycznej. Krótko mówiąc, jest to hekatomba, jeśli przypomnimy, że w ciągu ostatnich dwóch lat oficjalnie, dane potwierdzone również przez Lekarzy Bez Granic, to są ludzie również z krajów zachodnich, nie można ich podejrzewać o propagandę propalestyńską. Zginęło 65 tysięcy osób, z tego 83%, stwierdza to raport opublikowany wczoraj przez specjalny komitet ONZ, to są ofiary cywilne, to są kobiety, starcy, głównie dzieci. Również raport opublikowany przez BBC ostatnio, nie BBC, tylko lekarzy, stwierdza, że większość ofiar dziecięcych to są bezpośrednie strzały przez snajperów w głowę albo w piersi przez snajperów. Coraz bardziej przerażające są te informacje w kolejnych pańskich zdaniach. Mariusz Borkowski w Studiu Trójki. No ale też, panie Mariuszu, sprzeciw świata coraz głośniejszy. Dziś słyszymy o propozycji unijnych sankcji na Izrael, ale to nie wszystko, bo także świat kultury się buntuje już. Świat kultury się buntuje. W ciągu ostatnich miesięcy ponad 5 tysięcy osób znanych, pisarzy, muzyków, twórców filmu, aktorów, ja tylko parę nazwisk sobie wynotowałem, to jest Almodóvar, Susan Sarandon, Richard Gere, Javier Bardem, Benedict Cumberbatch, Mark Ruffalo i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, grupa Mann, są to zarówno muzycy, wszyscy oni protestują i ten protest nie ma charakteru politycznego. Oni mówią, my opowiadamy się przeciwko mordowaniu kobiet, dzieci, cywilów, coś, co nie powinno mieć miejsca w świecie współczesnym. Co więcej mówią, siadacie przed telewizorami, widzicie obrazy z Gazy ludzi mordowanych i wypijacie kawę i idziecie dalej, akceptujecie to milcząco, czyli akceptujecie Ludobójstwo, tak to nazywa ONZ już oficjalnie. Właśnie, o tym mówi się. I tak naprawdę ten protest ludzi kultury zaczyna znaczyć coś. To pod tym naciskiem Unia Europejska wprowadziła na razie nieśmiało, bo to nie jest takie samo embargo. Przypomnijmy, że gdy chodziło o atak Rosji w Ukrainie, to natychmiast rozpoczęło się embargo polityczne, gospodarcze i wszystkich innych, prawda? Rosja została wyrzucona z rozgrywek sportowych, kulturalnych, z konkursu Eurowizji, prawda? Natomiast teraz Unia Europejska, która ma ponad 33% obrotów z Izraelem, handlowych, inwestycje, wprowadza nieśmiało i uzależnia, że te sankcje będą zależne od postaw poszczególnych krajów. I o tym bardzo wyraźnie mówił między innymi Bardem, Javier Bardem mówi. Politycy są tacy nieśmiali, zastraszeni. Oni właściwie tak słabo reagują, a prawnicy, którzy również w tym proteście biorą udział, mówią, zgodnie z decyzjami Trybunału Norymberskiego, który sądził zbrodniarzy wojennych po 1945 roku, jeśli ktoś jest milczącym, popiera mordercę, popiera zbrodniarza wojennego, jest współsprawcą zbrodni wojennych. Krótko mówiąc, wielu polityków milczy, nie bardzo wie, co robić i ten nacisk świata kultury, prawników, również dziennikarzy, bardzo wielu dziennikarzy mówi, to nie jest protest polityczny. To jest protest przeciwko temu, żeby nie widział dzieci umierających z głodu, ginących od kul, ludzi, którzy żyją w namiotach i właściwie nie mają ani żywności, ani wody. Teraz zbliża się zima, będzie kolejna jeszcze gorsza sytuacja. Operacje, które są dokonywane na dzieciach są starszych ludziach nie ma środków znieczulających, są na żywca, amputowane. Ponad połowa ofiar dziecięcych, przepraszam za tą drastyczność, ale to trzeba powiedzieć, są to dzieci, którym się amputuje nogi, ręce, kaleki na całe życie, nie mówiąc o tych, którzy nie giną, ale już z uwagi na zaburzenia mentalne będą kalekami psychicznymi do końca życia. I też coraz więcej tych głosów sprzeciwu przyjmuje taki oficjalny charakter. Ci artyści, których pan wspominał, podjęli decyzję, by nie współpracować w żaden sposób z instytucjami izraelskimi. Hiszpański premier Pedro Sanchez za to apeluje o wykluczenie Izraela z wydarzeń sportowych, tak jak wykluczona została Rosja. No a wiele krajów świata dopisuje się do listy tych, które chcą uznać Palestynę za oficjalnie za państwo niepodległe. I czy to mogłoby coś zmienić? Czy to jest też tylko gest, czy już coś realnego? To jest trochę więcej niż gest, ale nadal to nie uratuje od zgonu, od kalectwa tych cywilów, którzy giną teraz w strefie Gazy. Ten gest ruszył troszeczkę, jeśli tak można być kolokwialnie, sprawę palestyńską, ale uznanie jest to wirtualne. Tak naprawdę państwo palestyńskie nie powstanie, jeśli na to nie zgodzi się nie tylko Izrael, ale głównie Amerykanie. Tak naprawdę jedyna presja, to trzeba powiedzieć oczywiście, presja psychiczna, polityczna, propagandowa świata kultury odgrywa ogromną rolę, bo zmusza polityków do działania. Ale administracja Trumpa jest ślepo zapatrzona w Izrael, mówi, to jest główny sojusznik, będziemy u jego boku stali niezależnie, co się stanie. I te drastyczne rzeczy, które się dzieją w Palestynie, i właśnie w całej Palestynie, bo zachodni brzeg, tam są wypędzani. Przypomnę tylko wypowiedź nikogo innego jak profesora, znanego profesora z Uniwersytetu Bar Ilan w Jerozolimie, Menachema Kleina, który mówi, politologiem jest. Celem Izraela nie jest wcale nawet uwolnienie zakładników. Netanyahu wcale nie zależy. On wolałby, żeby ci nakładnicy zginęli, miałby kolejny element Mówiła, my uderzamy w Palestyńczyków, bo zakładnicy zginęli. Celem Izraela jest zniszczenie całkowite Strefy Gazy, infrastruktury i budynków, wypędzenie Palestyńczyków i na trwałe wtłoczenie okupacja Gazy, właśnie nie, włączenie jej do Izraela, tak i zachodniego brzegu. Podobną opinię mówi profesor John Mersheimer, który jest politykiem amerykańskim. Mówi, cele Izraela strategiczne Netanyahu, jego rządu, to jest ekspansja terytorialna, wypędzenie Palestyńczyków i zapewnienie przede wszystkim, żeby kraje regionu były na tyle słabe, żeby Izrael mógł zdominować cały Bliski Wschód, co oznacza w dalszej perspektywie wtrącenie tego regionu w eskalację przemocy i być może wojny, a być może również rozpętanie jakiegoś konfliktu, który rozleje się na resztę świata. I też do kwestii amerykańskiej oraz do kwestii zajmowania Strefy Gazy przez Izrael i włączania jej do tego państwa powiemy jeszcze za kilka minut, ale teraz, panie Mariuszu, Mariusz Borkowski w studiu Trójki, zagramy piosenkę dnia. Dziś to Kali Uchis i Raven Lenny. About it. Ta piosenka będzie dziś powracać na trójkowej antenie. Mamy 23 minuty po siódmej i łączymy się z Franciszkiem Sterczewskim, posłem Koalicji Obywatelskiej, obecnie przebywającym na Morzu Śródziemnym w ramach akcji Global Summit Flotilla. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę powiedzieć, gdzie jesteście i czy jest bezpiecznie, bo jeszcze w zeszłym tygodniu te informacje z rejonu Morza Śródziemnego i z tej flotylli nie były za dobre. W tym momencie znajdujemy się mniej więcej na wysokości Sycylii, to znaczy, że zbliżamy się do półmetku naszej wyprawy. W tym momencie jest bezpiecznie, mieliśmy szczęście do dobrej pogody, morze było spokojne, w nocy lekko wzburzone, ale generalnie jest bezpiecznie pod takim względem. Oczywiście jesteśmy po dwóch atakach dronów, nikomu nic się nie stało, ale szkolimy się cały czas, przygotowujemy reagujemy na kolejne prowokacje, kolejne ataki, no i po prostu zdajemy sobie sprawę, że to jest też gra psychologiczna. Nasz przeciwnik próbuje zaatakować, prawda, pokojową, humanitarną akcję, konwój, który ma zamiar przebić nielegalną blokadę pomocy humanitarnej do Gazy. To jest po prostu okrutne, to jest niegodziwe, to jest haniebne, ale my się temu nie damy. Im więcej jesteśmy atakowani, czy w sposób fizyczny, czy prowokacje są stosowane, czy też jest pod naszym adresem kierowany hejt, czy inne manipulacje w sieci, w mediach, tym bardziej jesteśmy zdeterminowani, tym bardziej jesteśmy silni, żeby płynąć dalej i tej pomocy udzielić. Za Sycylią zgrupują się już wszystkie statki z Barcelony, Tunezji, Włoch i Grecji. W tym momencie około będzie to 50 jednostek różnej skali, kilkaset osób z 44 państw całego świata. Wszyscy zbierzemy się w jedną flotylę po to, żeby udzielić pomocy humanitarnej, no i mimo tej beznadziejnej sytuacji udzielić pomocy, uratować wszystkich, których się da. A pamiętajmy, że mimo bombardowania, którego teraz intensyfikuje Izrael, wciąż w Gazie, wciąż na terenie Palestyny jest około 2 miliony osób, 2 miliony Palestyńczyków i Palestynek. O ich życiu teraz, o ich życie chodzi, o uratowanie każdej z osób, póki jest jeszcze to możliwe. Może jeszcze taki mały update. Przedwczoraj ONZ, późno bo późno, ale w końcu określił, że mamy do czynienia z ludobójstwem, ze zbrodnią przeciwko ludzkości. Dlatego tutaj apel do wszystkich polityków, szczególnie do polskiego rządu, żeby naprawdę nazywali rzeczy po imieniu. To nie jest przypadkowy kryzys humanitarny, to jest ludobójstwo, za które politycy Izraela powinni zapłacić, a politycy w Polsce nie powinni mieć tutaj żadnych wątpliwości, tylko powinni traktować tą sprawę tak, jak należy i zgodnie z orzeczeniem ONZ przeciwdziałać temu i robić wszystko, co w naszej mocy, żeby tą sytuację zatrzymać. Skoro polityka nie działa, my jako największa tego typu akcja cywilna w historii bierzemy sprawy w swoje ręce, płyniemy dalej i robimy, co możemy, żeby zatrzymać ludobójstwo, uratować ludzi i po prostu... Trzymamy kciuki. To jest nasza intencja. Kciuki, panie pośle. Płyniemy dalej. I będziemy na pewno zwracać się do was jeszcze o informacje na bieżąco. Bardzo dziękujemy za te informacje o poranku. W studiu Trójki wciąż Mariusz Borkowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Panie Mariuszu, to krótko, bo izraelski minister finansów, i to czytam na portalu Al Jazeera, mówi, że istnieje plan biznesowy, który ma przekształcić Gazę w boom na rynku nieruchomości, ale teraz trwają rozmowy z administracją Trumpa o tym, jak podzielić dochody. To Trump pociąga za sznurki w tej sytuacji? Tak. Klucze do pokoju na Bliskim Wschodzie i do dalszego losu w krótkiej perspektywie, co się stanie z tymi 2 milionami Palestyńczyków w strefie Gazy, jest w Białym Domu. Co prawda ten klucz już dawno zapomnieli, pokrył się kurzem. Trump nie reaguje. Trump traktuje całe przedsięwzięcie, jak już wcześniej pokazał ten filmik, prawda, o Rivierze w strefie Gazy, jako przedsięwzięcie biznesowe. Mówi się o tym, oczywiście, że Gaza będzie odbudowana ewentualnie. Zresztą on twierdził, nie bez takiego trochę złośliwości, że za pieniądze arabskie oczywiście. Czemu się kraje arabskie sprzeciwiają? Chodzi o to, że ta Gaza była odbudowana, w cudzysłowie, jeśli zostaną wypędzeni wszyscy Palestyńczycy stamtąd, a obecna infrastruktura, a właściwie to, co zostało, przypomnę, że ponad 85% infrastruktury i domów zostało zniszczonych w Gazie. Krótko mówiąc, jeśli Palestyńczycy zostaną wypędzeni, prawdopodobnie Gaza zostanie włączona do Izraela i zostanie odbudowana. Już koloniści, którzy dawniej zamieszkiwali strefę Gazy, Izraelscy nielegalni, już się szykują do odtworzenia 20 swoich kolonii na tym terenie. Mariusz Borkowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu w Trójce. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Smartphone Express, telewizor

Nie będzie dopłat do rowerów elektrycznych, na które czekała branża i przede wszystkim konsumenci. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rezygnuje z zapowiadanego wcześniej programu i to duże rozczarowanie, komentuje Mateusz Pytko, prezes Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego. Rozbudzone zostały nadzieje zarówno po stronie tych, którzy mogli te rowery dostarczyć, ale także konsumentów, Polaków, którzy bardzo często przychodzili do sklepów i pytali, czy już są dopłaty, czy już mogę skorzystać z dopłat, bo chciałem kupić rower. Szkoda, bo myślę, że dopłaty z powodzeniem pozwoliłyby nam szybciej realizować europejską deklarację rowerową, w której mowa jest o podwojeniu transportowych przejazdów rowerowych w najbliższych kilku latach. Program z budżetem w wysokości 50 milionów złotych miał wystartować jeszcze w tym roku. Do tego tematu wrócimy w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 61 groszy, a euro 4,26. Pochmurno o poranku na zachodzie kraju. Na zachodzie dziś najwięcej deszczu, ale po południu chmury będą już niemal wszędzie i przelotnych opadów można się spodziewać niemal wszędzie, wyjątkiem południowy wschód Polski. Na termometrach dziś od 16 do 21 stopni. To jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki za 25 minut 8. Duran Duran w trójce o poranku za 22 minuty 8, a my dziś, no, nie jakoś wystawnie, ale świętujemy Dzień Pierwszej Miłości i Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej. Budząc się właśnie tak sobie pomyślałem, jak można by połączyć pierwszą miłość z bramą garażową i doszedłem do wniosku, 50 lat temu w zakładzie numer 2 w Tychach, fabryki samochodów małolitrażowych, zaczęły wyjeżdżać pierwsze maluchy. Jutro w Tychach, w Starym Browarze, będzie duże spotkanie miłośników maluchów, duży zlot maluchów właśnie połączony z różnymi innymi takimi rzeczami, które wiążą się z produkcją malucha. I będzie to właśnie jutro w Tychach jako rocznica 50-lecia wybudowania zakładu numer 2, bo oczywiście pierwszym był zakład numer 1 w Bielsku. Zapraszamy do Trójki. A był jakiś trzeci zakład? Dziś głosowanie w sprawie nocnej prohibicji w Warszawie. Projekt, o który stołeczni aktywiści walczą od lat, ma poparcie oficjalne prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, ale nie ma poparcia radnych klubu Koalicji Obywatelskiej. A miało być tak pięknie, zwłaszcza że przykłady z miast, które na prohibicję się zdecydowały, pokazują, że warto. Kiedyś u mnie na klatce widziałam nieraz leżących ludzi. A czy teraz jest lepiej? Można to już ocenić? Moim zdaniem jest lepiej. W Legionowie, gdzie od niedawna obowiązuje nocna prohibicja, byli dziennikarze Radia RDC. Bo nie widzę przynajmniej pod klatką tych pijących. Na legionowskich osiedlach działy się rzeczy naganne. Prezydent Legionowa Bogdan Kiełbasiński. Mieszkańcy interweniowali w Urzędzie Miasta. Od miesiąca tych informacji nie mam. Te wiadomości do mnie nie napływają, więc myślę, że to już jest pierwszy efekt pozytywny tych działań. Za to, gdy w Warszawie i w okolicy zaczyna się weekend, ostre dyżury pękają w szwach. Każdy praktycznie sor jest nadmiernie obciążony. Dr Krzysztof Herman, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Często ludzie faktycznie potrzebujący tej pomocy czekają zbyt długo na sorach, między innymi przez to, że sobie pod wpływem alkoholu generują tam dodatkowe napięcia, dodatkowe incydenty. Według ustaleń Wirtualnej Polski w Krakowie, gdzie obowiązuje nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych, kolejki na sorze zmalały o 30%. Ale to nie wszystko. Koło 50% spadła ilość interwencji, zakłócania porządku publicznego. Mówił w Radiu Kraków Tomasz Popiołek z krakowskiego ratusza. Podobne informacje o spadkach rzędu 30-40% mamy ze Straży Miejskiej. Na wczorajszym posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej uchwalono apel związany z dzisiejszym głosowaniem w sprawie prohibicji w Warszawie. Jako środowisko lekarskie jesteśmy tym mocno zainteresowani, zarówno ze względu na naszych pacjentów, jak również ze względu na bezpieczeństwo lekarzy, którzy niejednokrotnie są narażeni na akty nawet agresji, przemocy, które są katalizowane alkoholem. Teoretycznie w Warszawie była zgoda. Prohibicję należy wprowadzić. Swoją uchwałę w tej sprawie złożył nawet prezydent Rafał Trzaskowski. Przebiegi komisji wskazują na to, że lokalni włodarze Platformy zastosowali dyscyplinę mocną wewnątrz swojej organizacji i po prostu stają w sporze otwartym z prezydentem Trzaskowskim. Eryk Baczyński, przewodniczący Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Mimo wszystko jesteśmy dobrej myśli i mamy nadzieję, że prezydent będzie przekonywał do ostatniej chwili swoich w końcu radnych do tego, by zagłosowali za jego projektem na Radzie Miasta. Przedwczoraj mogliśmy usłyszeć wypowiedź przewodniczącego klubu KO Jarosława Szostakowskiego, który podważał zasadność nocnej prohibicji w Warszawie. Co to są za kocopały? W nocy sprzedaje się alkohol osobom pijanym. W tym kraju nie wolno sprzedawać alkoholu osobom pijanym. Jeżeli pani wie o takich rzeczach, to jako funkcjonariusz publiczny ma pani obowiązek poinformować o tym właściwe organy. Również każdy, kto się roześmiał. O tym, czy śmiać się, czy płakać, powiemy więcej w popołudniowym Zapraszamy do Trójki, bo chyba czas na Warszawę. Od 2018 roku w Polsce nocną prohibicję wprowadziło już około 200 gmin. Tematem zajął się Józef Niewiarowski. Niedawno na murach mówię o terze upiorna. Gdybym tylko wiedziała, jaki był tego powód i jak wielkie było moje zdziwienie, gdy tak bardzo mi przypominało ciebie. Zerwało wszystkie linie telefoniczne. Wiem, do czynienia mam z groźnym zjawiskiem. Spojrzenia się waha, potem mijają już lata. I nie wiadomo, kiedy tak szybko to mija. Każdy dzień znika w oko mgnieniu jak chwila. Wiem, że nie wyjdzie z tego żadna drama. Powoli czuję, jak uderza fala. I nie pomoże klatka Faradaya, ani żaden szaman. Miłość jest chleba, lektorem trafia. Przez chwilę się waha, potem mijają już lata. I nie wiadomo, kiedy tak szybko to mija. Każdy dzień znika. Blauka i figura Lichtenberga w trójce. Kiedy tak szybko to mija? No tak, już niecały kwadrans do godziny 8, a po 8.13 rozmowa polityczna bez uników. Renata Grochal na miejscu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś twoją gościnią wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat. Tak, Magdalena Biejat, nowa lewica. Będziemy rozmawiać między innymi o ustawie o pomocy Ukraińcom, którą przyjął wczoraj Senat. I znów, kiedy tak szybko to mija, ważne hasło, bo czas na przyjęcie tej ustawy do końca września. Tak, pytanie, które nad nami zawisło, czy prezydent podpisze, czy ponownie zawetuje, bo nie ma tam na przykład kar za propagowanie banderyzmu, a na tym prezydentowi zależało. Ale to nie jedyny temat, bo jako że polityczka lewicowa, to będziemy rozmawiać też o rewolucji, która nadchodzi, czyli wprowadzeniu systemu kaucyjnego. O tym wszystkim o 8.13. Zapraszam. I'm just a crosshair. I'm just a shadow. Na zegarach 7:50 to czas na Kubę Ambrożewskiego. Piosenka do wyjaśnienia. The Jimi Hendrix Experience, Purple Haze. W 55. rocznicę śmierci Jimiego Hendrixa wracamy do pierwszego przeboju jego autorstwa. Niekwestionowany gitarzysta wszechczasów, absolutny fenomen, który grał na gitarze elektrycznej jak nikt przed nim i nikt po nim. Gdyby żył, miałby dziś 82 lata. Zmarł jednak 18 września 1970 roku w Londynie, mieście, które odmieniło jego karierę i uczyniło go legendą. Hendrix przybył do Londynu 4 lata wcześniej, jesienią 1966 roku, za sprawą Chasa Chandlera, basisty grupy The Animals i menadżera muzycznego, który dostrzegł w nim niesamowity talent. Chandler uważał, że w przeciwieństwie do Nowego Jorku, w stolicy Anglii Hendrix zostanie należycie doceniony. Zaczął od skompletowania mu zespołu. Basistą został Noel Redding, nominalny gitarzysta, który nigdy wcześniej nie grał na gitarze basowej. Perkusista Mitch Mitchell również nie był stereotypowym wyborem. Fascynowała go głównie gra perkusistów jazzowych. Tak skonstruowane power trio dawało gwarancję surowego i wyrazistego brzmienia, które nie przypominało niczego innego. Wkrótce na pierwszych występach zespołu The Experience zaczęła pojawiać się śmietanka londyńskiej sceny rock'n'rollowej, między innymi Eric Clapton, członkowie The Beatles czy The Rolling Stones. Wszyscy oni nie mogli uwierzyć w to, co widzą. Jak relacjonowali, Hendrix w akrobatycznych pozach grał zębami solówki, których inni gitarzyści nie potrafili zagrać palcami. Jimmy był fenomenalnym technikiem, ale początkującym kompozytorem. Do tej pory wykonywał na scenie właściwie wyłącznie covery. Pierwszy singiel The Experience, czyli Hey Joe, również nie był jego kompozycją. Hey Joe, where are you going with the gun in your hand? W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia 1966 roku jego menadżer usłyszał, jak Hendrix gra nowy riff na zapleczu klubu w Londynie. Zasugerował mu, żeby rozwinął go w piosenkę. Jimmy nie potrafił jednak okiełznać swojej kreatywności. Wkrótce miał gotowe 10 zwrotek tekstu i utwór, który był z pewnością zbyt długi jak na singiel. Ze wsparciem Chandlera skrócił kawałek do niecałych 3 wybuchowych minut. Gitarzysta wykorzystał też tu swój firmowy akord hendrixowski. Frazę Purple Haze Hendrix pożyczył z powieści science fiction Philipa Farmera Night of Light. Reszta tekstu, jak twierdzi Jimmy, była zainspirowana jego snem. Rozpoczynał się rok 1967, w którym słowo psychodelia było odmieniane przez wszystkie przypadki. Nowy singiel The Jimi Hendrix Experience z pewnością przewodził tej rewolucji. Zwłaszcza, że obok nagranego na tzw. setkę podkładu, Hendrix i Chandler dołożyli w studiu sporo efektów spod znaku psychodelicznego rocka. W maju 1967 roku piosenka osiągnęła najwyższe w całej karierze Jimiego 3 miejsce na brytyjskiej liście singli, ustępując tylko Something Stupid Nancy i Franka Sinatra oraz Puppet on a String Sandy Shaw. Reszta jest już historią. Piosenka do wyjaśnienia. Put a spell on me.